ราคะปริยานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหาเรปฏิคูลสัญญากำหนดหมายความปฏิคูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนภิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิเจทุกขสัญญากำหนดหมายความทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 8. ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 9. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีต 10. นิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 4. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 5. อธิกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อน 6. ปุรุวกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด 7. วินีลกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆ 8. วิปุพกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามที่แตกปริออก 9. วิฉิตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่ขาดจากกันเป็น2ท่อน 10. อุทุมาตกะสัญญากำหนดหมายซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการเพื่อรู้ยิ่งราคะธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายและถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโอทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัจฉริยะความตรณีมายามานยาสาเถยะความโอ้อวด ธัมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามัทะความมัวเมาปมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิบประการนี้เพื่อความสละคืนปมาทะราคะเปยานจบปัญจมะปันนาจบทสกนิบาตจบบริบูรณ์พระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายเอกาทสกนิบาตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. นิสยวรรคหมวดว่าด้วยนิสัย 1. กิมัตติยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับผลแห่งศีลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารความไม่ร้อนใจเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงส์อวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์อวิปปิสารมีปราโมทความบันเทิงใจเป็นผลมีปราโมทเป็นอนิสงส์ปราโมทมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปราโมทมีปีติความอิ่มใจเป็นผลมีปีติเป็นอนิสงส์ปีติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปีติมีปัสสัทธิความสงบกายสงบใจเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอนิสงส์ปัสสัทธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอนิสงส์สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเป็นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาความเบื่อหน่ายเป็นผลมีนิพพิทาเป็นอนิสงส์นิพพิทามีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์นิพพิทามีวิราคะความคลายกำหนัดเป็นผลมีวิราคะเป็นอนิสงส์วิราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าค่ะอานนท์วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะความรู้ความเห็นในวิมุตติเป็นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอนิสงส์อานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์อวิปปิสารมีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอานิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเป็นผลมีนิพพิทาเป็นอานิสงส์นิพพิทามีวิราคะเป็นผลมีวิราคะเป็นอานิสงส์วิราคะ

สัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัศนะไม่มีนิพพิทาของบุคคลผู้มียถาภูตญาณทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิทาไม่มีวิราคะของบุคคลผู้มีนิพพิทาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วอวิปปิสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปิสารไม่มีปราโมทย์ของบุคคลผู้มีอวิปปิสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงเมื่อวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นอวิปปติสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปติสารมีปราโมทย์ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปติสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปราโมทย์มีปีติของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปราโมทย์ชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปีติมีปัสสัทธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปีติชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อปัสสัทธิมีสุขของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยปัสสัทธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสุขมีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสุขชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัศนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทามีวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเอาวิปปิสารของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออวิปปิสารมีปราโมทย์ของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ละถึงเมื่อวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอวิปปิสารชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ฉะนั้นปฐมมอุปนิสาสูตรที่3จบสี่ทุติยะอุปนิสาสูตรว่าด้วยธรรมมีเหตุให้ถูกขจัดสูตรที่สองณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายอวิปปติสารของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออวิปปติสารไม่มีปราโมทย์ของบุคคลผู้มีอวิปปติสารวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปราโมทย์ไม่มีปีติของบุคคลผู้มีปราโมทย์วิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปีติไม่มีปัสสัทธิของบุคคลผู้มีปีติวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อปัสสัทธิไม่มีสุขของบุคคลผู้มีปัสสัทธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีสุขวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัศนะไม่มี